سلام و صبح بخیر دارم حضور تک تک شما که صدای ما رو از رادیو ایرانیان شهر آهوس رادیو البرز میشنوید. برنامه امروز شنبه چهارم دی ماه 1389 خورشیدی برابر با 25 دسامبر 2010 میلادی با همراهی شما عزیزان آغاز میکنم. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای ایرانیان ساکن شهر آهوس برنامه‌های متنوع پخش می‌کند و دوستان شنونده‌ای که در جاهای دیگر غیر از دانمارک صدای ما را می‌شنوند، برای اونها هم آرزوی تندرستی و شادی داریم. برنامه ما را میتونید از طریق تارنمای ایرانیفو.دیکو و همچنین از طریق فیسبوک دنبال کنید. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، داده‌هایی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش و موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های رادیو البرز است. شما میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 27582212. دوستانی که خارج از دانمارک میخواهند با ما در ارتباط باشند، حتما باید 20045 قبل از شماره بگیرند و بعد با شماره 27582212 در خدمتشون هستیم و در ضمن میتونید با آدرس الکترونیکی ما در ارتباط باشید، radioalborz@hotmail.com. از وبسایت ما هم میتونید دیدن کنید، www.iraninfo.dico. رادیو شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. دو نهاد بین المللی حقوق بشر در بیانیه‌های جداگانه خواستار توقف حکم اجرای اعدام حبیب الله لطیفی دانشجوی کرد شدند. در بیانیه‌ای که روز جمعه دو سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر منتشر کردن، ضمن انتقاد از شکنجه آقای لطیفی و عدم دسترسی او به دادگاهی عادلانه، از مقامات جمهوری اسلامی خواستند که حکم اعدام وی را لغو کند. حبیب الله لطیفی دانشجوی دانشگاه آزاد ایلام اول آبان 86 به اتهام همکاری با گروه های به اصطلاح به گفته مقامات جمهوری اسلامی ضد انقلاب دستگیر شد. وکیل مدافع آقای لطیفی اعلام کرد که به او اطلاع دادند حکم اعدام موکلش روز یک شنبه فردا اجرا خواهد شد. رئیس جشنواره بین‌المللی فیلم برلین به حکم صادره علیه جعفر پناهی سینماگر معروف ایرانی اعتراض کرد. مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان نیز خواستار لغو حکم زندان و محدودیت‌ها برای جعفر پناهی شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه مصوبه کمیته سوم مجمع عمومی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را تایید کرد. در این قطعنامه از نقض شدید و مکرر حقوق بشر در ایران به شدت ابراز نگرانی شد. هنگ کنگ یک کشتی باری مرتبط با سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی را به دلیل عدم پرداخت بدهی به بانک‌های اروپایی توقیف کرده است. سازمان کشتیرانی ایرانی تحت تحریم‌های جدید آمریکا قرار دارد. 40 تن از دانشگاهیان و مدیران دانشگاه‌های مختلف جهان طی نامه‌ای نسبت به ادامه بازداشت دکتر فریبرز رئیس دانا اعتراض کردند. انجمن اقتصاددانان خاورمیانه نیز در بیانیه جداگانه‌ای به بازداشت این اقتصاددان معترض شدند. سپاه بین‌المللی حافظ صلح در افغانستان از دستگیری یک ایرانی در جنوب افغانستان به اتهام قاچاق سلاح و ارتباط با شورشیان طالبان خبر داد. یک سخنگوی سپاه حافظ صلح گفته که این فرد یک هفته قبل در قندهار و پس از مدت‌ها پیگرد بازداشت شد.

عشق را مقدس آفریننده بخشاینده ایثارگر توصیف کردند. کلام عشق همواره احترام آمیز تحسین انگیز بوده است. عاشقان جاودان ماندند. عشق در پرده از ارزش ها خوبی ها خودنمایی می کند. می گویند عاشقان انسان های دیگری هستند. شاید اینطور باشد. خلقت انسان هدفش آفرینش عشق بوده است. خداوند با همه بی‌نیازیش انسان را آفرید که او را ستایش کند تا به او عشق بورزد و از این طریق عشق به همه انسانها را بیاموزد. بقای انسان بر پایه عشق بوده است تا حیات معنی واقعی خود را نشان دهد. عشق هرگز ویران نمی کند. عشق هرگز نابود کننده نیست. عشق می بخشد. عشق مهربان و صبور است. عشق خودخواه رفتار بد ندارد. خشم ندارد. بدی را نمی شناسد. عشق نام شب را می شناسد. لحظه ها را دوست دارد. عشق احساس زیبایی است که لمس می شود. عشق بستر دوستی است. عشق پرواز کبوتران است. عشق شب مهتابی است. عشق آب روانی است که در جویبار جایی است. عشق مهربانی مانند دریای بیکران دارد. عشق به پاکی برف سپید است، چون امید و شکیبایی در عاشق هرگز نمی میرد. با عشق زندگی کنید تا حیات معنی واقعی خود را در زندگی نشان دهید. عشق طاقت سالیان دراز دارد، اما عشق هدیه خداوندی است که در بعضی انسانها قادر به پذیرش نیست. اما عشق هدیه خداوندی است که بعضی انسانها قادر به پذیرش آن نیستند. شما حالتون چطوره؟ جسم و جانتون از سلامتی و شادی پر باشه. به مهمانان عزیز شما هم سلام و صبح بخیر و عرض خوش آمد داریم و در امیدواریم که با امید این که در شادی نیمی بیشتر از این جهان به هر صورتی شریک باشید. هموطنان نازنین مسیحی، رادیو البرز این روزها رو بر شما تبریک عرض میکند و امید دارد که به شما خوش بگذرد. ملت ایران میداند، درک میکند، نمکشناس هم هست که چه ستمی بر شما روا شده. اما شما خوب میدونید که فقط این شما و باورهای شما نیستن که در شرایط بد زندگی میکنند. آنانی که فکر میکنن ایران فقط مسلمانان راحت هستن یا قوم و قبیلهی راحت هستن، هر روز ستمی بر آنها روا می شود که همه شما شاهد اون هستید. ظلم و ستم در ایران بر پایه هیچ مرزی بنیان نشده است، فقط همه هموطنان را در بر گرفته است. اینها دلیل بر این نیست که ما ایرانیان فرهنگ خود را فراموش کنیم. باید با وجدانی بیدار بنگریم که سه نیکی که از نیاکانمون به ما رسیده، گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک، اگر سه نیکی را شعار قرار بدیم، جایگاهی هم برای این سه کلام داشته باشیم، بیاییم به انسانهایی که به این سه نیکی اندیشیدند و جان ناقابل خود را فدای خاک پاک میهن و من و شما کردن بیاندیشیم. درست است که یک عده این سینیکی را، یعنی این کشتی را ناخدایی کردند و به گل نشاندند، اما یادتان باشد این کشتی بارش مردمی است که در آن آب و خاک حق وجدان خود را خوب می دانند. راهی پاک را انتخاب کردند و در این راه ستم دیدند، ستم کشیدند. خدای ایران در همه حال ملت خود را دوست دارد، چون خاک ایران بوی خون مبارزان را می دهد. البته نباید فراموش کرد سنت و ریشه را یه روزه نمی توان ترک کرد. بدونیم که خمیر مایه عاطفی در تن ما از نفوذهای اجدادی ما شکل گرفته است و بر ضمیر ما خودآگاه نقش بسته است. سرمون به سنگ میخورد، هر جایی که میرویم سرمون به سنگ میخورد. در این عصر، در این غار پیش در پیش، هر سو که میرویم جز ناامیدی چیزی نیست. هرچه در تراش یه دریچه به روی روشنایی هستیم، کوشش بسیار هم میکنیم، اما بیهوده است. عزیزان هموطن، نیروی امید رو از دست ندهید. همواره به آینده امیدوار باشید، با امید به آینده بنگرید. یک هفته به سال نو مانده است. جهان تحولات و تصادفات بسیاری در این یک سال به چشم دیده. همه اینها معنایش زندگی است. سخت نگیرید، مخصوص سعی کنیم که در خانواده مسئولیت پدری، مادری، فرزندی رو به شکل شایسته‌ای انجام بدیم. از هر نوع خرافه پرستی، خرافه گفتن، مخصوصا به کودکان بپرهیزید، که کلید جهان آگاهی شما در یک دکمه کامپیوتر است، اما کلید قلب شما در دست خودتان است. با این قلب به جهان خود بنگرید، از خودمون کم بپرسیم و بیشتر پاسخگوی جهان باشیم. سعی کنیم حداقل در این جامعه کوچک محیط سالم به وجود بیاریم. خب عزیزان، میدونید هوای بیرون بسیار سرد است. حتما سعی کنید که از این فرصت امروز استفاده کنید و در خونه و خانواده گرمی رو برای خانوادتون به هدیه داشته باشید. از قانونهای نانوشته که داریم استفاده میکنیم. از همه شمایی که در شب یلدا ما رو یاری کردید سپاسگزاریم. از تو عزیزی که حتی به خاطر بیماریت در جشن حضور نداشتی، اما با کمک کردن میخواستی هموطنان خود رو خوشحال کنی، صمیمانه سپاسگزاریم. لطف شما به رادیو البرز بسیار آگاهانه بود، بسیار متشکرم. هر شکلی، به هر باوری، باید بدانیم که باید فکر کنیم. هر کسی به هر شکلی، به هر باوری بخواهد این هموطنان را از هم دور نگه دارد، این جداسازی را به وجود بیاورد، از خداوند میخواهم هرگز او را نبخشد و در زندگی او را به مصیبت‌های طبیعت گرفتار کند. این تنها نفرینی که من تا لحظه مرگ نثار این کسان خواهم کرد. و درود و ستایش من به انسان‌های ایرانی که با احترام به هموطن خود مینگرم و در دوستی پایدار و هر روز در کمک به بشریت پیش قدم هستن و در نگاه و کلام رفتار خود میتوان این راه ها را دید. عزیزان، میدونید که امروز هوای بیرون بسیار سرد است و من خبر سردی هم براتون دارم. شنیدم که در شهر آروس مادری چشم از جهان فرو بستند. من به روی پاکی مادر نازنین درود میفرستم و با امید این که از طرف شما هموطنان نازنین، که میدانم عزت نفس در وجود تک تک شماست، این مادر نازنین رو تا خانه آخرت همراهی کنید، اگرچه او را نمیشناسید. ما باید همیشه کلاه احترام را در مقابل مادران ایرانی در حال احترام نگه داریم و خدای نکرده از سه نیکی این اجدادمون دور نباشیم. از ایشان نام نمیبرم چون تشابه اسمی دارن و ممکن است شما امروز به چند تا هموطن نازنین نام ببرید، زنگ بزنید. از این نظر به روح پاک این مادر گرامی درود میفرستم. خودتون رو برای ورزش آماده کنید. بیاییم در این آستانه سال جدید همه چیز را برای من نخوام، برای ما بخواهیم. ما شما رو دوست داریم، ما به شما افتخار میکنیم. با ما باشید که ما با شما هستیم. دوست داریم رادیو البرز فرا رسیدن سال نو و عید رو به همه هموطنان نازنینمون در سراسر جهان

حقیقت را کشف کنی؟ حقیقت زندگی در شناخت خودت است. در شناخت خودت خطرهایی در سر راحت وجود دارد. زندگی برای کسی ارزش دارد که زیبایی ها را بیشتر از همه چیز در اطراف خود ببیند. این دیدنی ها تو را آزادتر، شادتر و عاشقتر می کند و این عشق است که همه آنچه می‌خواهی به نام واقعیت زندگی کشف کنی به تو می‌دهد. کشف واقعیت دشوار است، اما نه برای تو، چون تو قرار است برای شناخت خود و حقیقت از خطرهایی بگذری. اما این خطرها با عشق ورزیدن آسان‌تر می‌شود. اما این خطرها با عشق ورزیدن آسان‌تر می‌شود. از سر شروع میکنیم، گردن رو به چهار جهت میچرخونیم، چپ، راست، جلو و عقب. با آرامش خیال و ذهن پر از کلام زیبا، ورزش رو به بدن خودمون، به تن خودمون، به جسم خودمون راه میدهیم. وقتی جسم سالم است، روح نمیتواند از این سلامتی بی بهره باشد. حالا گردن و شونه، دست ها رو دعوت میکنیم که با سر همکاری کنند. کمر، باسن، زانوی پا و پا شروع میکنیم با آرامش خیال، با امید فردای بهتر تکرار میکنیم. ورزش کنید تا به آرامش زندگی پر از معنا برسید. ورزش کنید تا به آرامش زندگی و زندگی پر معنا برسید. هویت فرهنگی ما ایرانیان نخستین معنایی که از شنیدن هویت به ذهن هر انسان مدرسه رفته ای را پیدا می کند عبارت از بافت و ساخت درونی به معنای موجود زندهی به نام انسان آنچه مورد نظر داریم. هویت فرهنگی آن هم هویت فرهنگی ما ایرانیان در مهاجرت از 22 بهمن 57 آغاز شده است و از مجموعه از شخصیت فرهنگی اجتماعی در ما به وجود آورده است. نخست به سراغ هویت فرهنگی می رویم. تعریف ارائه شده از سوی ما می تواند به این بیان چنین شود: پدیده ملی، سنتی، اجتماعی، سیاسی، تاریخی، جغرافیایی در مجموع تشکیل دهنده آن چیزی است که شخصیت فردی و اجتماعی افراد بر آن پایه قرار می گیرد و مرزی که بین آن وجود دارد غیر قابل تغییر است. بسیاری از عناصر ملی ما در پیوند ما سنتی و تاریخی است. گاهی عناصر اجتماعی سیاسی که دارای تقاطع مشترک هم هست. ادبیات، هنر یک ملت بازتاب هویت فرهنگی یک ملت است. برخورد تاریخی با مفاهیم انسانی، مرگ زندگی بخش با نفرت و خودخواهی، ایثار و نثار در شعر و نثر به نمایش گذاشته است. وجود اختلاف یک ملت با ملتی دیگر از همین طریق عناصر هویت فرهنگی است که به نمایش گذاشته می شود. مثلا وجود مشترک بیرونی ما با یونانیان تشابه بسیار دارد، اما وقتی دریچه درون را باز می کنیم و ارزشی صادر می شود که هر کدام از این هویت ها متعلق به دنیای جداگانه فرهنگی هستند. این امر موجب انکار وجود مشترک انسان‌ها صرف نظر از فرهنگ و تاریخ و مرزهای جغرافیایی نمی‌شود. از این رو همیشه تمایز از ظاهری بدنی نیست که انسان از یکدیگر متمایز می‌سازد. هرچه از این تمایزات نقش دارد، قیافه مردم چین، امریکا و اتیوپی، سوئد، هر قیافه متعلق به یک سرزمین واحد می باشد. هر کدام از این ملت‌ها از نظر فرهنگی با یکدیگر تفاوت دارند. تفاوت میان انسان‌ها به معنی عدم شباهت آنهاست. بزرگداشت کریسمس 24 دسامبر یا شاید 25 دسامبر، شادم 6 ژانویه در کشورهای آمریکا و اروپا یک عناصر هویت فرهنگی این کشورهاست و به اجرا در آمدن آن در هر سرزمینی ویژگی‌های خود را دارد. همین ویژگی‌ها عناصر تمایز دهنده هستند. سنت‌های تاریخی فرهنگی هر ملت بازتاب زندگی آن ملت است. برای همین ما نوروز را زنده نگه می‌داریم. مسیحیان با کریسمس زنده‌اند. عدم برگزاری اونها بعضی سنت‌های کشور دیگر دلیل بر بی احترامی به آن سنت‌ها نیست. انسان چشم نداشته باشد وجود ناقصی است، همونطوری که پا نداشته باشد. انسان باید همه اندام سالم داشته باشد و از نظر عقلی اگر پریشانی داشته باشد باز هم یک نقصان در وجود او هست. حالا اگر عضوی ناقص هم داریم، می‌خوایم به عنوان یک انسان وظایف خیش در عرصه زندگی فردی اجتماعی رو انجام بدیم، ما به یک عناصری نیازمندیم که نقش واحدهای هویت درونی و بیرونی ما را کارساز و قابل احترام سازد. چرا می‌خوایم هویت فرهنگی خود را فراموش کنیم؟ بعضی از هموطنان آنچه بر سرشان را می‌آید را به حساب فراموشی فرهنگ گذاشتند و به سرزمین میزبان در واقع غیر از پناهنده سیاسی پناهنده فرهنگی شدند تا خود را از زیر فشارهای طاقت فرسا و لحظه‌هایی را برای آرامش خود پیدا کنند. بعضی به محض گرفتن گذرنامه کشور میزبان به فکر می‌افتند آیست آیسته در هویت فرهنگی خود تجدید نظر کنند و با آنچه داشتند رابطه خود را قطع نمایند. بعضی از حوزه مناسبات اجتماعی و خانوادگی از حوزه اجتماعات خانوادگی ایرانی دور می‌شوند. بعضی در صدد تغییر نام هستند، یک بار قاسم می‌شود قاسموس و نسترن می‌شود شالوده. بعضی در رنگ خود تغییر میدن، بعضی هم اصلا فارسی حرف نمیزنن یا اصلا ایرانی حرف نمیزنن و با هموطنان خود ارتباطی ندارن. بعضی کلمات کوتاه بله نه خداحافظ متشکرم رو فقط استفاده میکنن. به هر صورت همینها در مقابل حافظان هویت فرهنگی حمایت میشوند. یادتون باشد همین افراد به هر صورت در مقابل حافظان هویت فرهنگی خود حمایت می شوند و به حیات خود ادامه می دهند. بعضی به محله هایی که اصلا ایرانی نباشد کوچ می کنند، در واقع از خیشتن می گریزند. بعضی هم به شکل خود را قاطی کشور میزبان می کند. اما این مخلوط کردن ها مخلوط آب روغن است. با مخلوط روغن آب، آب در ته و روغن در بالا قرار می گیرد. هرچه روغن در بالا عدم آمیزش با آب را اعلام می کند، هموطنان هم مانند روغن در بالای آب قرار دارند. ملتی هویت فرهنگی را در طول صداهایی به وجود آورده به دست انسانهای گذشته. اگر با چنین افرادی برخورد کردید، به آنان با دید مسخره نگاه نکنید، سرزنش مورد سرزنش قرار ندید، رفتار تغییرآمیز نداشته باشید. این هموطنان قربانیان نظام‌های ستمگرانه غیر دموکراتیک کشورمان هستند. آنان را آگاه کنید و نتیجه مخلوط کردن آب و روغن را برایشون بازگو کنید. عناصر هویت فرهنگی را برایشان شرح دهید، با آنان یادآور شوید. در فرهنگ ما هیچ عناصر ننگ‌آمیز قابل تحقیر وجود ندارد. ما به همان اندازه به ایرانی بودن خود افتخار می‌کنیم که یک آلمانی به آلمانی بودنش، یک کانادایی به کانادایی بودنش و یک انسان به انسان بودنش. حفظ هویت فرهنگی آن چیزی است که ما را در مقابل مرگ شجاع می‌کند و زندگی را برایمان معنا می‌دهد. ما میفهمیم ما یک انسان ایرانی هستیم و در مقابل همه مردمان جهان به هویت ما احترام میگذارد، برایشان احترام قائلیم. این است راز شجاع زیستن شما در کشور دیگر. عدالت فقط در دموکراسی ممکن است. برای شناختن دموکراسی به عنوان یک نظام سیاسی، اول تعریفی از سیاست باید داشت و برای رسیدن به آن باید از انسان آغاز کرد، زیرا سیاست ویژگی انسان است. انسان وجود عینی ندارد مگر در کنار افراد بشر. واقعیت این است که انسان‌ها منش واحدی ندارند، جوامعی که و زمینه شخصی آنان در چارچوب شرایط اجتماعی و تاریخی در آن جوامعی هستند که به سر می‌برند و از یکدیگر آنها را متمایز می‌کند. تشخیص انسان از سایر موجودات دشوار نیست. دموکراسی همچون انسان دارای ماهیتی است با ارزش جهانی، اما شرایط تاریخی بی نهایت متنوع و گوناگون. مفهوم خصلت انسان آزاد بودن، خردگرایی، هدفمندی هر سه برای خود معنی دارند. برای تعریف آزادی می توان از متضاد یعنی نبودن آزادی استفاده کنیم. انسان موجودی است خردگرا، حسابگر، بدین معنی که می تواند نیروها، امکانات و دانش بشری را برای رسیدن به هدفهای مشخص به کار ببرد. نیروهایی که می توان آنها را به عنوان ابزارهایی که طبیعت برای موجود انسان فراهم آورده نام ببریم، چون فهم، شعور، حواس پنجگانه، هوش و ذکاوت، نیروی اراده، تفکر و قدرت و بینش. شناخت آدمیان بران است که ذهن را از منظر و دیدگاه خود به جهان با شکل‌هایی ببینند. انسان همچنین موجودی است خردگرا، حسابگر، بدین معنی که میتواند نیروها و امکانات و دانش بشری را برای رسیدن به هدفهای مشخص به کار ببرد. نیروهایی که میتوان از آنها به عنوان ابزارهایی که طبیعت برای موجود انسانی فراهم آورده نام برد، چون فهم و شعور، حواس پنجگانه، هوش و ذکاوت، نیروی اراده، تفکر و قدرت، اینها انسانها را از یکدیگر متمایز میکند. انسان از تمامی این ابزارها منابع طبیعی برخوردار است. هر یک از افراد بشر تنها صاحب درجات متفاوتی از این توانایی‌ها و گاه حتی فاقد برخی از این توانایی‌ها هستند. به عبارت دیگر هر فرد بشری در نقطه‌ای از خط پیوسته‌ای میان دو قطب مخالف قرار گرفته است. در این نهایت عقل و خردمندی، حسابگری در حد کمال، در قطب مقابل آن نادانی و بیشوری و بلاهت انسان آزاد و حسابگر معنی خاصی را دنبال می کند. طبیعت و شرایطی که انسان در آن قرار گرفته و مشکلاتی که پیش می آید، یافتن راه حلی که در حکم بقا برای بهتر زیستن است. از آنجایی که انسان آزاد است، می تواند در حرکت کردن به سوی قطب آزادی یا برعکس آزادی باشد. آنچه به فلاسفه مرسوم بوده این است که واقعیت انسان است، خوب و درست را خود انتخاب کند. در زبان فرانسه مهمتر از گرایش انسان به زندگی، انتخاب به سوی قطب درست است. آزادی غایتی است که باید به سوی آن رفت و ناشی از شرایط زمانی و مکانی، از اهداف افراد بشری. این گرایش خود نتایج پیچیدگی پدیدهای انسانی است که مثلا طبیعت ما را ناگریز می کند که لباس بپوشیم تا زنده باشیم، تا زنده بمانیم. ما در این انتخاب است که ما را آزاد گذاشتن تا ما پوشاک به تنمون به طور اجبار نکنیم یا ما را مجبور به تغذیه نوعی غذایی نکنند. این انتخاب گوناگون از این روز که انسان آزاد، حسابگر، برای رسیدن به اهداف خود درست عمل کند. انسان نمیتواند به هستی خود واقعیت بدهد. انسان در اجتماع چنین موجودی ستیزگر، در این ویژگی در مرحله نخست معلول و تجاوزگر و خشونتگری دارد که طبیعت بر جنبش بشر همانند اغلب موجودات دیگر تحمیل کرده است. جامعه کانون برخورد ستیز و جویانه در انسان متفاوت است. هر یک از این انسان بر این هستند که راه درست را انتخاب کنند. چرا انسان یگانه موجود آزاد است؟ موجودی است که ناگزیر و محکوم به اختراع، خلق و ساختن و فرهنگ‌های بشری است. سرچشمه دیگر برخوردهای ستیزجویانه است برای دست یافتن به دارایی یا به علتی شخصی، علتهای شخصی، در حالی که مقدار کالا دارایی ما محدود است و همین محدود بودن افراد گروه ها را در اجتماع به صورت دیگر در می آورد و بدین حرص و حسادت و خودخواهی و جامه طلبی افراد در روبروی هم قرار می دهد. ستیزجویی به حدی که از بودی از حیات بشری است. ستیزجویی بودی از حیات بشری است. انسان موجودی است حسابگر، آزاد، هدفگرا، اجتماعی، نه بد و نه خوب. انسان موجودی است هدفگر، حسابگر، آزاد، اجتماعی، نه بد و نه خوب. مقاله رو تقدیم میکنم به هموطنانی که شب یلدا از من میپرسیدن که چه خواهد شد، اما میخوام بهتون بگم که جواب چه خواهد رو با این مقاله به شما میدم و امیدوارم که توجه کنید. در این عصر رستاخیز هرچی میکوشیم که دریچه‌ای به روشنایی پیدا کنیم، کوشش بیفایده است، بیهوده است. گویی هر تیرگی تیرگی دیگری و هر بیراهی بیراهی دیگری میزاید. این سرگشتگی و سرگردانی، گمگشتگی پایان ناپذیر است. همه نیرو و تدبیر وقتی یه نفر از صبح تا شام باید به کار گرفته شود تا برای چرخ زندگی روزمره لنگالنگان بچرخد. همزیستن ساده بدون آرمان، بدون بلند پروازی، بدون لذت، بدون زیبایی، بدون شوق پروازی، یعنی بیرنگ بودن زندگی. خود معمای جان فرسا شده است. باید از آرزوهای با ارزش چش پوشید، باید زندگی کرد نه در خور حیثیت انسانی. اینو میدونم که هر فرد زنده در هر جامعه حق دارد توقع داشته باشد که ساده، آرام، بدون دشواری عمر خود را سپری کند. حق دارد در وطن خودش بماند و عمر خود را به سر ببرد. حق دارد در وطنش از طبیعتی که برای هر جنبنده‌ای رایگان است برخوردار باشد. هنگامی که خسته از کار روزانه برمیگردد، بتواند گوشه خلوتی قدم بزند و در کاشیانه خود آرامشی داشته باشد. ولی میدونم این زندگی که در حیثیت انسانی ما داریم در حیثیت انسانی نیست، امید هم نیست. خاطره را چنان جدی گرفتیم و زندگی را چنان مشکل و نابسامان است که نمیتوانیم اندکی به خودمون بیاییم و ما نمیتوانیم از طبیعت بهار و خزان استفاده کنیم. جامعه‌ای که به تصور آورده ایم همه چیزش برعکس است. در این جامعه همه چیز کور، آلوده، در هم ریخته است. کمتر کسی در پی اون است که از راه درست به مقصد برسد و در جستجوی کور راهند. همه در جستجوی کور راهند و تمامی فکر و استعداد و ذوق مردم متوجه آن شده که کلا سر همدیگر بگذارند یا کلا را از سر همدیگر بردارند یا گلیم خود را از آب بکشند. در چنین شرایطی لبخند از لبها، لطف از نگاه ها دور می شود. مهربانی گذشت و اعتماد جای خود را به بیشرمی و خشونت و بدبینی می دهد. در دوستی ها از تفاهم و احترام خبری نیست، بلکه از احتیاج و حسابگری همه چیز سرچشمه می گیرد. در اینجاست جامعه از هم بیزاری به وجود می آورد. همدیگر را به چشم بدخواه می نگرند، زندگی را به همدیگر تلخ می کنند. نوعی مسابقه جهنمی برای نزدیک شدن به منابع زور و در آن درگیر می شوند. در این جامعه وارونه استوار نه آسایش مادی است، نه گشایش معنوی، هیچ چیز نیست. شبی به روز پیوسته می شود و نام آن را گذاشتند زندگی و نام آن را گذاشتند زندگی. مردم را به جان هم رها کردند تا هرچه می خواهند بکنند. نام آن را گذاشتند آزادی. دستگاه عدالت برای آن است که مردم ضعیف جرأت نکنند در مقابل تجاوز قوی از خود دفاع کنند. مطبوعات و فرسنده ها غرایز پس را پرورش می دهند. هر روز با فکر پلیدی که دارند می خواهند سر مردم را خالی کنند. به امید آن هستند که از ته این تل این زباله اندیشه تمیزی، فرصتی پیدا شود و سر در بیاورند. اگر جامعه چنین است، هیچ کس رنگ خوشبختی را نخواهد دید، حتی کسانی که نعمت‌های مملکت را در انتصار خود دارند. زندگی‌ها در دنیای کنونی چنان به هم نزدیک است که باید محیط سالم ایجاد کرد تا سالم زیست. چه فقیر چه غنی هیچ کدام احساس سعادت نخواهند کرد مگر اینکه از امید، اعتماد و شور لبریز باشند. باید ببینید چه راهی برای رفتن به مقصد میپیمایید. بشریت حکم کاروان را دارد که از سکوت و رکود معلول میشود. انسان نیازمند آن است که به پیش برود. از این رو بزرگترین، خطرناکترین گناه آن است که راه را بر جامعه ببندند و جلوی افق او خطی سیاه بکشند. همواره انقلاب و طغیان در جامعه به وجود می آید که راه را بر سر آن ببندند. توجه به سیر معنوی و جسمانی هر ملتی نخستین وظیفه حکومت است. هیچ کشوری پیشرفته نیست مگر همه مردم هماهنگ رو به راه بروند. تعادل بین نیازهای مادی و معنوی آنان به وجود بیاید. ساختن سد، راه، خیابان اگر با مردم و همراهی بازوان آنها به جلو نرود، مفهوم بناهایی است که اسرای قدیم برای فاتحان می ساختند. گروه عشق خود را در آن می بینند که این سرزمین را ماتم سرا نگه دارند، محیط را به دلخواه خود بسازند تا مردم گرفتار باشند، تا هیچ کس فرصت اندیشیدن نداشته باشد. کسی از خود نمی پرسد زندگی که جوهر لطف خود را از دست داده باشد به چه درد می خورد. به چه درد می خورد زندگی بندوار. کار به جایی رسیدی که نعمت رایگان طبیعت چون آسمان فیروزفام، آفتاب زرتاب، تازگی های بهار، لطف خزان نمی تواند چهره مردم را بگشاید. در اینجا تنها تسلی بشر این است یک نیروی امید را از دست نداریم. عزیزان هموطن، یک نیروی امید را از دست ندهید، همواره به آینده امیدوار باشید. هموطنان عزیز، با امید به آینده بنگرید. مبده بود و حسابی تو خالی، دریا سراب آبی خیالی، شهر کوچولو بی گل و ستاره، موزم یه بازو داره، دون کیشوت در جنگ بازی آبادی، شمشیر رویا تو به دستش دادی، زخمای رخت رستم بی صبر در کوسه عکس رهبر بد در آزادی، جز تو چیزی مقدس نیست، وقتی هستی نفس هست و نفس نیست، به تو رسیدن هم کار هر کس نیست، از تو نوشتن خوبه اما بس نیست، آزادی جز تو چیزی مقدس نیست، وقتی هستی نفس هست و قفس نیست، به تو رسیدن هم کار هر کس نیست، از تو نوشتن خوبه اما بس نیست. کبوترهای نامه بر دوباره، فریاد آزادی نوک فخاره، اونی که از ما شهرت و دزدیده، ساقه شام همه رو بخشیده، عدالت و لقمه کرده بلیده، جوونی اونو به صلیب کشیده، شکل تو رو با سایه ها میکشون، دوری بارامون از تو می نبید، آزادی فرصت بهتر شدن، آزادی رفتن و بالا رفتن، آزادی با همه خدمت کردن، آزادی آزادی حق مرد و حق زن، آزادی شاخ گله خود شکن، آزادی تو پیکار من، آزادی آزادی جز تو چیزی مقدس نیست، وقتی هستی نفس هست و قفس نیست، به تو رسیدن هم کار هر کس نیست، از تو نوشتن خوبه اما بس نیست، آزادی جز تو چیزی مقدس نیست، وقتی هستی نفس هست و قفس نیست، به تو رسیدن هم کار هر کس نیست، از تو نوشتن خوبه اما بس نیست. هر کس نیست، از تو نوشتم مقدس نیست، آزادی جز چیزی مقدس نیست، وقتی هستی نفس هست و قفص نیست، به تو رسیدن هم کار هر کس نیست، از تو نوشتن خوبه اما بس نیست. شما صدای ما را از رادیو البرز، رادیو ایرانیان شهر آهوس میشنوید. قبل از اینکه خبرهای ایران رو به آقای شما برسونم، همونطوری که شنوندگان گرامی آگاه هستند، روز سه شنبه گذشته 21 دسامبر شب یلدا از جانب گروه فرهنگی و رادیوی البرز برگزار شد در محله کتابخانه هسته و از تمام مهمانایی که قدم رنجه فرمودن در شب یلدا شرکت کردن بی نهایت سپاسگزارم، به خصوص از انجمن سالمندا که زحمت کشیدن در هوای 14 درجه زیر صفر به محل جشن اومدن و بی نهایت ازشون سپاسگزارم، و همچنین از دوستان فیسبوکی که از طریق فیسبوک رادیو البرز به محل جشن اومدن، از اینا هم سپاسگزارم، از مهمانای ایرانی که از ایران اومدن و مهمان گروه دیگری از خانواده های ایرانی بودن همراه اونا به جشن اومدن، از اونا هم سپاسگزارم. اما از دوستانی که در برگزاری جشن شب یلدا اسپانسر قضیه شدن و کمک کردن، اسامیشون رو الان میخونم، از اونا هم بی نهایت سپاسگزارم که این دوستان باعث شدن که ورودی را رایگان بکنیم و همه بتونن در این هوای سرد در جشن شب یلدا شرکت بکنن. از خانوما شروع میکنم که به جشن شب یلدا کمک کردن، از نظر مالی، از نظر کمک دیگری در رابطه با کیک درست کردن، شیرینی و غیره. خانم فیروزه، خانم مرجان، خانم فلورا، از خانم فلورا هم بی نهایت زحمت کشیدن و کمک کردن، بی نهایت سپاسگزارم، گرچه خودشون هم نتونستن در جشن حضور پیدا کنن. از جاله، میترا و نوشین و همچنین خانم سوسنه و خانم دیانا بی نهایت سپاسگزارم. از آقای کاشفی که زحمت کشیدن طبق معمول میوه و آجیلای جشن و اسپانسر میشن و میارن و خودشون هم با ماشین خودشون زحمت کشیدن آوردن، بی نهایت سپاسگزارم و شرمنده زحمت‌های ایشون هستم. آقای رافی، شهریار، خسرو، پژمان، امیر ظفر، امیر شاپوری، مجید زمردی، وحید، حمید، مقصود، علی، کاوه، مورتن، از این دوستان سپاسگزارم. از دو نوجوانی که در شب یلدا هیپ هاپ رقصیدن هم، از اونا هم سپاسگزارم، آقای شایگان و دانیل. امیدوارم که دوستان دیگری که اگر حضور زن ندارم اسماشونو نیاوردم، با پوزش از اینا تشکر زیاد دارم از این دوستان. امیدوارم در جشنهای بعدی هم همین دوستان بتونن از زحمتاشون نهایت استفاده رو بکنیم، و امیدوارم در جشن نوروز یا جشنهای دیگری که در پیش است از وجود این دوستان استفاده بکنیم. Thank you. توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. دو نهاد بین‌المللی حقوق بشر در بیانیه‌های جداگانه خواستار توقف اجرای حکم اعدام حبیب الله لطیفی دانشجوی کرد شدند. در بیانیه‌ای که روز جمعه روز گذشته دو سازمان عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر منتشر کردند، ضمن انتقاد از شکنجه آقای لطیفی و عدم دسترسی او به دادگاهی عادلانه، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته شده است که حکم اعدام وی را لغو کنند. حبیب الله لطیفی دانشجوی دانشگاه آزاد ایلام اول آبان 1386 به اتهام همکاری با گروه‌های به گفته مقامات جمهوری اسلامی ضد انقلاب دستگیر شد. وکیل مدافع آقای لطیفی اعلام کرده است که به وی اطلاع دادند که حکم ما اعدام موکلش فردا روز یکشنبه اجرا خواهد شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا صدور مجوز برای شرکت‌های آمریکایی جهت معامله با ایران را تایید کرد. فستیوال بین‌المللی فیلم آسیا صدور حکم زندان برای کارگردانان زندانی جعفر پناهی محمد رسولوف را محکوم کرد. بانک مرکزی هند نقل و انتقال ارز برای خرید نفت ایران را متوقف کرد. برای متهم ایرانی قاچاق اسلحه در نیجریه 260 هزار دلار قرار وثیقه صادر شد و ایشان آزاد شدند. استاد محمد رضا شجریان در دبی به صحنه میبرد. ببخشید، استاد محمد رضا شجریان در دبی به صحنه میرود و برای ایرانیان مقیم دبی برنامه اجرا خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران در عراق در شهرهای نجف و کربلا 21 در طلا برای امامزاده درست می کند. کرایه تاکسی در تهران با نرخ سوخت هماهنگ می شود. صادرات بنزین هواپیما از ترکیه به ایران 3 برابر شده است. ناتو خبر دستگیری عضو نیروی قدس در افغانستان را پس گرفت. حسن خمینی حمله به مراجع تقلید را محکوم کرد. خبر دستگیری رهبر جدید جندلا تایید نشده است. حبیب الله لطیفی دانشجوی کرد که از آبان 1386 در زندان به سر می‌برد، اعلام شد فردا یکشنبه 5 دی‌ماه حکم اعدام وی اجرا خواهد شد. صالح نیکبخت وکیل وی ضمن تایید این خبر با اظهار تأسف گفت تقریبا هیچ راه دیگری برای نجات جان موکلش وجود ندارد. حبیب الله لطیفی دانشجوی سال آخر رشته مهندسی صنایع در دانشگاه ایلام غروب روز اول آبان 86 در حالی که برای باز پس گرفتن کیس کامپیوترش به مغازه تعمیر کامپیوتر در خیابان ادب سنندج رفته بود، توسط 11 نفر از نیروهای امنیتی محاصره و با ضرب و شتم بازداشت شد. 9 روز بعد یکی از آشنایان آقای لطیفی در بیمارستان تأمین اجتماعی سنندج جوانی را با چشمایی ورم کرده و پوستی کدر و تیره و لبان پاره شده می‌بیند که توان راه رفتن نداشته و 3 نفر زیر بازوی او را گرفته و از پله‌های بیمارستان بالا می‌بردند. چندین نفر دیگر نیز با لباس نظامی و لباس شخصی آنها را احاطه کرده است. با شناسایی حبیب‌الله لطیفی در بیمارستان تأمین اجتماعی سنندج، خانواده او پس از 9 روز متوجه می شوند که پسرش کجاست. وی که عضو سازمان محیط زیستی انجمن کردستان سبز بود، مدت 4 ماه در سلول انفرادی اطلاعات سنندج نگهداری می شد و پس از آن به زندان عمومی سنندج منتقل شد. آقای لطیفی در تاریخ 10 تیر ماه 87 در دادگاهی چند دقیقه‌ای و بدون حضور خانواده در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به ریاست قاضی حسن بابایی به اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت دانشجویی، مدنی و سیاسی متهم می شود. در پایان این دادگاه چند دقیقه‌ای قاضی بابایی به استناد به مواد مختلف قانون مجازات اسلامی وی را محارب اعلام کرد و به اعدام محکوم می کند. علی‌رغم اعتراض صالح نیکبخت وکیل مدافع وی، دادگاه تجدید نظر در تاریخ 10 بهمن سال 87 این حکم را تایید کرد. آقای صالح نیکبخت در گفتگویی با رادیوهای مختلف گفت: ما 2 سال این حکم را با اعتراضای پی در پی نگه داشتیم و به طرق مختلف اجازه ندادیم اجرا شود، تا اینکه بالاخره این هفته از اجرای حکم خبر دادند که قرار است فردا یک شنبه 5 دی ماه اجرا شود. خواهر حبیب‌الله لطیفی در گفتگو با صدای آمریکا در مورد وضعیت برادرش میگوید. تا چند لحظه دیگر. این چهره حبیب‌الله لطیفی دانشجوی کردی است که قرار است روز یکشنبه اعدام شود. صالح نیکبخت وکیل مدافع آقای لطیفی میگوید حکم اعدام موکلش به او ابلاغ شده است. طرفای ساعت 2 بود، آقای صالح نیکبخت وکیل برادرم زنگ زد به من، گفت که ساعت 1:30 این حکم به من واسه من فکس کردن. متن فکس که واسه من خوند، گفتن که قرار یک شنبه ساعت 6:30 صبح حکم اجرا بشه تو زندان مرکزی سنندج. اصلا جا خوردیم، هیچ کسی منتظر همچین چیزی نبود، همیشه داشت مصفت پیش میرفت. حبیب‌الله لطیفی دانشجوی رشته صنایع دانشگاه ایلام است که 1 آبان سال 86 بازداشت شد و همکنون در زندان سنندج زندانی است. از خواهر حبیب‌الله میپرسم آیا برادرش در زندان از این حکم باخبر شده؟ ایشون روز فرد میتونستن زنگ بزنن خونه. دیروز که پنجشنبه زنگ میزد تلفن‌های زندان رو قطع کرده بودن. من دیگه هر جا که زنگ زدم گفتم شاید تا زنگ زده باشه جایی دیگه، گفتن که نه زنگ نزده. مختار زارعی روزنامه‌نگار ساکن سنندج که سال گذشته با حبیب‌الله لطیفی در یک زندان به سر برده، در مصاحبه با صدای آمریکا آقای لطیفی را فردی صلح‌طلب معرفی می‌کند و می‌گوید حکم اعدام او با ممکن است بار دیگر فضای کردستان را ملتهب کند. اصلا کسانی اهل خشونت و اهل پارت های ضد انسانی نیست. من از کسانی که دست مسئول هستم خصوصا از مقامات قضایی خواهش میکنم نذارید این انسان اعدام بشه. اجازه بدید دوباره فضای کردستان ملتهب نشه. بخشهایی از حاکمیت هستن منطقی برخورد میکنن، عقلانی برخورد میکنن، اما بخشهای دیگه هم در حاکمیت هستن به دنبال خشونتن، به دنبال امنیتی کردن فضا هستن. مقامات قضایی ایران حبیب الله لطیفی را متهم کردند که در ایجاد انفجارهای صوتی در میدان آزادی شهر سنندج و انفجار اتومبیل دادستان این شهر مشارکت داشته و از آن فیلم تهیه کرده است. اما صالح نیکبخت میگوید که موکلش در دفاعیات خود در دادگاه و در زمان بازجویی این اتهامات را رد کرده است. کیانوش سنجری، صدای آمریکا. اعتراضای مختلفی در خارج از ایران در کشورهای مختلف علیه حکم اعدام حبیب الله لطیفی، همونطور که گفتم قرار فردا اعدام بشه، در حال انجام هست امروز و فردا و همچنین روز گذشته در کشورهای مختلف برگزار شد. حبیب الله لطیفی دانشجوی کرد که از آبان 86 در زندان به سر میبرد، روز یک شنبه پنجم دی ماه فردا به ناب تصمیم قاضی بابایی در سنندج اعدام خواهد شد. صالح نیکبختم وکیل وی حکم اعدام حبیب الله لطیفی رو تایید کرد. توجه شما رو به گزارشی جلب میکنم که آقای سامان رسولپور درباره احکام اعدام در کردستان ایران با رادیو دوچه وله صحبت کرده است. متاسفانه این گزارش قابل پخش نیست، اما توجه شما را به گفتگوی عبدالکریم لایچی نایب رئیس فدراسیون جامعه بین‌المللی حقوق بشر در مورد اعدامی که قرار فردا انجام بشه با رادیو فرانسه گفتگو کرده است. تا چند لحظه دیگر. یک دانشجوی کرد به نام حبیب الله لطیفی روز یک شنبه اعدام می شود. وکیل وی صالح نیکبخت اعلام کرده که حکم به دانشجوی زندانی ابلاغ شده. از دکتر عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر خواهش کردم ضمن معرفی این جوان توضیح بدن که چرا چنین حکم سنگینی برای او صادر شده. حبیب الله لطفی یک دانشجوی کرده که بیش از 3 سال در سنندج زندانی است، متهم به شرکت در یک عملیات در حال بقول خودشون خرابکارانه یا مسلحانه است که گویا یک بمبی منفجر شده و طرفش هم داستان انقلاب سنندج بوده و یک نفر هم کشته شده، ولی اون چیزی که مسلم است برای ما و منبع خبر هم وکیل حبیب الله لطفی که در محاکمه حضور داشته، در تمام جریان محاکمه این اتهامات رو رد کرده و گفته که اون روزی که اصلا این بمب منفجر شده اون در اون محل حضور نداشته، ولی متاسفانه او رو به اتهام محاربه محکوم به اعدام کردن و بعد مطابق خبری که باز وکیلش در اختیار رسانه‌های خبری دیروز گذاشته قرار پس فردا اعدام بشه. آقای دکتر لاهیجی، به نظر شما این حکم ارتباطی با مسائل و درگیری های منطقه‌ای در سیستان و بلوچستان داره؟ یک نوع هشدار محسوب نمیشه برای این منطقه الان، یعنی کردستان؟ به طور مسلم، برای اینکه میدونید که چند روز پیش 11 نفر رو در بلوچستان اعدام کردن پس از حال انفجار فاجعه باری که اونجا صورت گرفت و تعداد زیادی مردم بیگناه رو کشتن و همون موقع ما اون انفجار رو محکوم کردیم، ولی در مقابله با این عمل تروریستی بیان 11 تن رو به اتهام قاچاق یا اتهام‌های دیگه که مدت‌ها پیش از این انفجار در زندان بودن اونها رو به طور دست جمعی اعدام بکنن، خب مسلم است که این حالت انتقام داره. و بعد میدونید که طی روزهای گذشته گفتند چند تنها هم در کردستان بازداشت کردند و مسلم است که اگر اعدام حبیب الله لطیفی روز یک شنبه آینده صورت بگیره، این هم باز به قصد ارعاب و ترسوندن مردمه و به خاطر همین واقعیت هم است که ما در گزارش مفصل که خطاب به کمیته ناظر بر اجرای عهدنامه مربوط به نژاد پرستی صادر کردیم گفتیم که متاسفانه در مناطق قومی ایران صرف نظر از اینکه اونها حقوق فرهنگی اقتصادیشون متاسفانه سالهاست مورد بی‌توجهی یا حتی نقض مستمر جمهوری اسلامی قرار میگیره، در اونجا تعداد اعدام‌ها به مراتب بیشتر از سایر مناطق ایرانه و خب یکی از وجوه این سیاست ترور و ترویج خشونتی که در این مناطق اجرا میشه همین بالا بودن حکم اعدامه، چه در بلوچستان و الان در کردستان. و باز یادآوری میکنم که سال گذشته موقعی که در ارتباط با وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری همه بر طبل دادگاه‌های انقلاب و اینکه اعدام‌ها باید دو مرتبه از سر گرفته بشه، یادتون هست که باز سه کرد رو و از جمله فرزاد کمانگرد که ما از اون به عنوان مدافع حقوق بشر همیشه یاد میکردیم اعدام کردن. اطلاع روشنی از تعداد و وضعیت زندانیان قومی دیگر دارید؟ نه، متاسفانه هیچ اطلاعی منتشر نمیشه. مثلا جمهوری اسلامی همین 11 تنی که چند روز پیش اعدام کردن، ما هرگز در جریان بازداشت اینها نبودیم، برای اینکه اونجا واقعا یک حالت میشه گفت فوق‌العاده و شبه حکومت نظامی برقراره. بعضی وقتا از طریق خانواده ها مثل مورد همین جوان کرد، خب یا توسط وکیل، میدونید در بسیاری از این محاکمه ها مثلا وکیل حضور نداره، خبرهای منتشر میشه یا به ما میرسه که ما اون موقع هم در اختیار رسانه های خبری میگذاریم و به ویژه در اختیار نهادهای حقوق بشری سازمان ملل. ولی در بسیاری از مواقع هم متاسفانه ما از ابعاد سرکوب و دستگیری ها با خبر نیستیم. با سپاس بسیار از دکتر عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق. Thank you. خاکی دلگیره، کردستان خوش خاکی دلگیره، چی من فیروان جاگی نجیره. پستانی رنگین برال جوایی، پستانی رنگین برال جوایی، هرگز در نبی هرچی بروایی. شاف لا شلر اي سر زميني باو با بيرا، اي سر زميني باو با بيرا، غير لا بيرم شي حرام مشيرا، غير لا بيرم شي حرام مشيرا. سرما سراسر اروپا را فرا گرفت و همچنان بعضی از نقاط اروپا به بارش برف از بارش برف برخورد دارند. راهن سراسری دانمارک روز گذشته به حالت عادی خودش برگشت و دی اس پی راهن دانمارک اعلام کرد که امروز و فردا به حالت عادی خودش باز خواهد گشت و هیچ گونه تأخیری نداره و روز گذشتم تأخیر نداشته است. روز پنجشنبه چهارشنبه مسافران زیادی در مرکز راهن کوپنهاگ سرگردان بودند و همچنین فرودگاه‌های اروپا مسافران زیادی سرگردان بودند. هفته گذشته در پی سرگردانی هزاران مسافر به علت بارش شدید برف و سرما، کمیسر حمل و نقل اتحادیه اروپا از فرودگاه‌ها خواست با این موضوع به شدت برخورد بکنند. او همچنین از فرودگاه کشورهای غرب اروپا خواست از کشورهای شمال این قاره بیاموزند. در آستانه کریسمس، عید میلاد مسیح و سال نو بسیاری از فرودگاه‌های اروپا دچار مشکل بودند و هزاران مسافر با تأخیرهای طولانی و سرگردانی مواجه شدند. شورای بین المللی فرودگاه‌ها که انجمن حرفه‌ای فرودگاه‌های اروپا است، با رد سخنان مسئول اتحادیه اروپا اعلام کرد که 90% از پروازهای مسافربری از فرودگاه‌های عضو اتحادیه اروپا انجام می‌شود. به گفته این شورا، مختل نشدن فعالیت‌های فرودگاه شمال اروپا به خاطر پایداری دمای زیر صفر در این مناطق بود و به همین خاطر شرایط باندهای پرواز تغییری نداشت، در حالی که در غرب اروپا به خاطر نوسان دمای هوا شرایط باند فرودگاه ها متغیر بوده است. در پی این مشکلات که در فرودگاه اروپا به وجود اومد، وضع فرودگاه‌ها در پاریس، آمستردام و بروکسل کمی بهبود داشت، ولی شرایط در فرودگاه فرانکفورت، لندن همچنان نامطلوب بود. پاپ رهبر مسیحیان کاتولیکای جهان در مراسم سنتی شب کریسمس برای استقرار صلح در جهان دعا کرد. پاپ در عشای ربانی کلیسای سنت پیتر واتیکان دعا کرد که خداوند صلح خود را در قلب‌های ما جای دهد و همون گونه که قول داده زنجیرهای ظلم را بشکند. تدابیر امنیتی شدیدی در این مراسم اجرا شد. سال گذشته زنی توانست از موانع امنیتی عبور کنه و به پاپ حمله کنه. همزمان در شهر بیت الحلم، اگر در کرانه باختری قرار داره، مراسم عشای ربانی برگزار و برای تثبیت صلح در خاورمیانه دعا شد. حدود 10,000 نفر گفته میشه که در این مراسم شرکت داشتند. پس از حادثه سال گذشته، واتیکان تدابیر امنیتی را مورد تجنظر قرار داد. این نگرانی ها به دنبال انفجار روز پنجشنبه بمب‌های پاکتی در دو سفارتخانه در روم به زخمی شدن دو نفر انجامید تشدید شده است. پاپ از خدا خواست به ما کمک کن تا همچون برادران و خواهران با تو زندگی کنیم و یک خانواده خانواده تو شویم. پاپ روز شنبه امروز پیام خود رو به روم و جهان را قرائت خواهد کرد. او سپس برای مراسم نهار روز کریسمس امروز میزبان 350 فرد بی خانمان خواهد شد. هزاران نفر نیز شامگاه جمعه در کرانه باختری و در محلی که گفته می شود حضرت عیسی متولد شده است عبادت کردند. اینم از کریسمس. به گفته مسئولان شهری در مسکو، پایتخت روسیه، بارش سنگین برف در جاده‌های پایتخت روسیه مشکلات وخیم همراه آورده و سرعت خودروها در شماری از خیابان‌های فرعی این شهر تا ساعتی 10 کیلومتر پایین آمده است. در پی بارش سنگین برف شماری از خیابان‌های اصلی حومه مسکو نیز به شدت آسیب دیدند. فرد برف در حالی مسکو را به حال نیمه تعطیل درآورده است که مأموران امدادی با 9000 خودرو گرم برف‌روبی جاده‌هایان شهران پیوستند. در بریتانیا یک زن متهم به جاسوسی برای روسیه به قید وثیقه از زندان آزاد شد. در پی تصویب پیمان استارت 9 یا کاهش زراتخانه‌های واشنگتن و مسکو در مجلس سنای آمریکا، رئیس جمهور روسیه از همتای آمریکاییش باراک اوباما به عنوان رهبری که به وعده‌هایش وفا می‌کند ستایش کرد. رئیس جمهور روسیه در پیام تلویزیونی به مناسبت پایان سال جاری میلادی به ستایش باراک اوباما پرداخت و ابراز امیدواری کرد که هر دو مجلس روسیه نیز این پیمان را تصویب کنند. یک گروه آنارشیست مسئولیت انفجارهای بمب‌های پستی در دو سفارت واقع در ایتالیا را بر عهده گرفتند. روز پنجشنبه گذشته انفجار دو بسته پستی در سفارت‌های سوئیس و شیلی واقع در روم پایتخت ایتالیا دو زخمی بر جای گذاشت. فدراسیون غیررسمی آنارشیست مسئولیت این واقعه را بر عهده گرفته است. ماه گذشته در حادثه مشابه ستیزجویان چپگرا در یونان به دولت‌های خارجی و سفارتخانه‌های آنها مستقر در آتن پایتخت یونان بمب پستی ارسال کرد. می‌پردازم به خبرهای دیگری در رابطه با ایران. استاد محمدرضا شجریان، استاد آواز ایران و گروه شهناز، پنجشنبه 28 بهمن ماه برابر با 17 فوریه 2011 میلادی در مرکز تجاری دبی به سرپرستی و آهنگسازی مجید درخشانی کنسرت برگزار خواهند کرد. خبرگزاری کار ایران از قول مؤسسه دلاواز برگزار کننده این برنامه می نویسد در کنسرت گروه شهناز در دبی دو بخش دستگاه همایون، رندان مست و ماهور بی همزبان همراه با سازهای ابداعی استاد شجریان اجرا خواهد شد. در پی همراهی محمدرضا شجریان با مخالفان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی پخش صدای استاد محمدرضا شجریان از رسانه‌های گروهی رسمی در ایران ممنوع شده است. علیرضا فداکار، معاون اجرایی ستاد بازسازی مکان‌های مقدس در عراق، از ساخت 13 در طلا برای آرامگاه امام حسین در کربلا و ساخت 8 در طلا برای حرم حضرت علی در نجف خبر داد. بنا به گزارش خبرگزاری فارس، خبرگزاری نزدیکی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، علیرضا فداکار از ساخت 2 زری در ایران برای نصب در مقبره‌های حبیب ابن مظاهر و ابراهیم مجاب در کربلا نیز خبر داده است. آقای فداکار محل و میزان بودجه‌ای که به اجرای این چارتر اختصاص داده شده مشخص نکرده است. اما خلاصه خبرهای دیگری از ایران. مقامات سپاه بین المللی حافظ صلح در افغانستان اعلام کردند که یک ایرانی در جنوب افغانستان به تام قاچاق سلاح و ارتباط با شورشیان طالبان خبر دادند. این سخنگوی سپاه حافظ صلح گفته که این فرد یک هفته قبل در قندهار و پس از مدت‌ها پیگرد بازداشت شد. 40 تن از دانشگاهیان و مدیران دانشگاه‌های مختلف دنیا طی نامه‌ای نسبت به ادامه بازداشت دکتر فریبرز رئیس دانا اعتراض کردند. انجمن اقتصاددانان خاورمیانه نیز در بیانیه جداگانه به بازداشت این اقتصاددان معترض شدند. هنگ کنگ یک کشتی باری مرتبط با سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی را به دلیل عدم پرداخت بدهی به بانک‌های اروپایی توقیف کرده است. سازمان کشتیرانی ایران تحت تحریم جدید آمریکا قرار گرفته است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را تایید کرد. در این قطعنامه از نقض شدید و مکرر حقوق بشر در ایران به شدت ابراز نگرانی شده است. شامگاه سه‌شنبه گذشته مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی تایید کرد. پیشنویس این قطعنامه توسط نماینده کانادا به کمیته سوم مجمع عمومی ارائه شده بود که با رأی مثبت 80 کشور به تصویب رسید. 57 کشور نیز رأی ممتنع و 44 کشور رأی منفی به آن دادند. در قطعنامه‌ای که به تایید مجمع عمومی سازمان ملل رسید از مجازات های غیر انسانی رایج در ایران مانند سنگسار، قطع عضو یا شلاق زدن به شدت انتقاد شده است. از دیگر موارد مورد انتقاد در این قطعنامه شمار بالا و افزایش مداوم اعدام ها در ایران است. این اعدام ها در موارد شامل محکومانی نیز بوده است که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتند. کلوچه بر سبد نه شراب در سبو کن شراب در سبو بشست شوی باران صفای گل فزون تر کنار چشم بنشین صفای شست شو کن صفای شست شو کن جلیقه زرین و ز جام دن در آور گرش به سین زخمی به چیره گیر و به هفت رنج شایان یکی پری بیارم به چار قد نایان دو زود فز دو سو کن برکش سرودی از جوانی به پرد جست جو کن به پرد جست جو چه بود آن ترانه بلی به یادم آمد گلی از دست ما به چینا او به چینا او از این سراب تارم بخون برخ آوری بخند و آلو کن هوار چون در آید در آستان خانه گلی به چین و بادل به سار پای او کن هر که مغازی روز به سنگ سارم نواز عاشقی را به خون دل وضو کن نواز عاشقی را به خون دل وضو تعطیلات کریسمس برنامه پزشکی امروز نداریم، اما داده‌هایی در زمینه بهداشت و پزشکی خواهیم داشت در ادامه برنامه امروز که به آگاهی شما میرسونیم. شماره تلفن ما 27582212 است و آدرس الکترونیک ما radioalborz@hotmail.com است. از تمام دوستانی که پیامای کریسمس به آدرس الکترونیکی رادیو البرز فرستادن بی نهایت ازشون سپاسگزاریم. اما در رابطه با مطالب مختلف گفته میشه که لبنیات میتونه باعث پیشگیری از بیماری دیابت بشه و همینطور گفته میشه که هویج محافظ بدن در برابر سرطان هست و گفته میشه که 6000 کیلومتر سفر یک اردک به قطب است و مطالب مختلف دیگری در تا با ما باشید تا ساعت 12:30 امروز. بله، براتون ارقامی میخونم که در از 52 کشور اسلامی که ما داریم از نظر علمی و سنتی در سطح بسیار پایینی از جهان پیشرفته هستند. مثلا سطح زندگی در آمریکای شمالی 27000 دلار و در اروپا 18000 دلار و در اقیانوسیه 17000 دلار که پایین ترین سطح دیگر کشورهاست، در صورتی که در کشورهای غیری از 900 دلار فراتر نمیره. کشوری چون سوئیس دارایی سرانه اون به 41000 دلار میرسه، ژاپن 40000 دلار و نروژ 31000 دلار، ایسلند 25000 دلار و دانمارک 23000 دلار، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، هلند، اتریش، استرالیا در حدود 20000 دلار درآمد سرانه است، در مصر 790 دلار، در پاکستان 460 دلار و در بنگلادش 240 دلار و در چاد 180 دلار. بهترین شرایط کشورهای یعنی ترکیه، تونس، سوریه و مراکش هم سطح هم هستند، 1100 تا 2600 دلار. حتی در کشورهای نفتی عربستان سعودی، امارات عربی، کویت، قطر، بحرین، لیبی، الجزیره و نیجر این رقم در حدود 1000 دلار است، یعنی کمتر از 1/4 درآمد سرانه برای هر فردی که در کشور غیر نفتی مثلا سوئیس زندگی می‌کند. در اردن، اسرائیل در یک منطقه خطی زندگی می‌کنند، منطقه‌ای که اسرائیل 16000 و اردن 1500 دلار سرانه سالیانه دارد. درصد بیسوادی هم در سومالی 75 درصد، در سنگال 49 درصد، در الجزایر 40 درصد و در تونس 33 درصد، در سوریه 29 درصد و در ایران 28 درصد، در صورتی که در اروپای شمالی و غربی و مرکزی، کانادا و استرالیا، نیوزلند 4 درصد تجاوز نمی کند. کشورهایی مثل ژاپن و دانمارک به صفر میرسد. تعداد دیپلماهای سالانه بنگلادش با 122 میلیون نفر و جمعیت هلند با 15 میلیون نفر به 69 هزار نفر میرسد. دیپلمه سالانه استرالیا با جمعیت 19 میلیون نفر 40 هزار نفر بیشتر از پاکستان 138 میلیون نفری است. فلان با 5 میلیون جمعیت 5 هزار نفر بیشتر از مراکش دیپلم دارد، در صورتی که مراکش 6 برابر فلاند است. تعداد کتاب‌هایی که در دانمارک 5 میلیونی به چاپ می‌رسد از شمار 220 میلیون اندونزی بیشتر است. در کشور انگلستان 78 میلیون نفری برابر با 52 کشور اسلامی که 1 میلیارد هستن کتاب به چاپ میرسد. از 52 کشور اسلامی این آمار مربوط می شود به سالهای اخیر. یک برنده جایزه نوبل فیزیک و شیمی و پزشکی نداشتیم. درآمد سرانه سوئیسی 41 هزار دلار، یک ژاپنی 40 هزار دلار و یک نروژی 31 هزار دلار، بنگلادش 240 دلار، چاد 180 دلار، بیسوادی در سومالیا 75%، سنگال 49%، ژاپن و دانمارک 0%، کانادا، استرالیا، نیوزلند 4%. به این ارقام توجه داشته باشید. بله، آقای وارن بافت 3 میلیارد از ثروت خود رو به مردمش برگردوند. آقای بیل گیتس و همسرش 6 میلیارد ثروت خود رو در جهان دارن خرج بچه ها میکنن. آقای باف میگوید این پول مال مردم است، باید به آنها برگشته شود. کمی هم برای فرزندانم گذاشتم. چقدر خوب بود که ثروتمندان گوش خودشون رو باز میکردن و دست از این زندگی های افسانه‌ای بر میداشتن و فکر مردمی بودن که حتی برای یک وعده غذا در مضیقه هستند. سوزی آبا دل دلسوزی قدیم اشخاص بزرگ و مشهور جهان. هیتلر دیکتاتور آلمان نقاش پوستر بود. آلبرت انیشتن فیزیکدان منشی اداره ثبت بود. الویس پرسلی خواننده راننده کامیون. جیمی کارتر رئیس جمهور سابق امریکا بادامکار بودند. دونالد ریگان رئیس جمهور سابق امریکا هنرپیشه سینما. شون کارنی هنرپیشه سینما، بنا و راننده کامیون. کراک گیبل هنرپیشه سینما، فیلم برباد رفته چوببر بود. ویلیام فاکنر نویسنده بزرگ، نقاش ساختمان. گاندی و نهرو هر دو رهبر فقید و نخست وزیر، هر دو وکیل دادگستری بودند. جورج واشنگتن رئیس جمهور امریکا، کشاورز. موسولینی دیکتاتور ایتالیا، روزنامه نویس. جک لندن نویسنده امریکایی، کارگر کشتی. آلبرو کامو نویسنده فرانسوی، معلم. ریچارد نیکسون وکیل دادگستری، رئیس جمهور سابق امریکا، وکیل دادگستری بودند. و ابراهام لینکلن رئیس جمهور امریکا، هیزم شکن. چارلز دینکنز نویسنده انگلیسی، منشی. آناتول فرانس نویسنده فرانسوی، کتاب فروش. مولر هنرپیشه. هربرت جورج ویلز، نویسنده انگلیسی شاگرد بزاز، ارنست همینگوی یا همینگوی، نویسنده امریکای خبرنگار، ویلیام شکسپیر، نویسنده انگلیسی، هنرپیشه سیار، جاندار، قهرمان فرانسوی، چوپان، هنری فورد، کارخانه‌دار امریکایی، ساعت ساز، توماس ادیسون، مخترع بزرگ امریکایی، تلگرافچی، آلفرد نوبل، مخترع کارگر کارخانه بود که دینامیت رو کشف کرد، والت دیسنی، مخترع کارتونم، پادوی مغازه بود. پس می‌بینیم که هیچ کس با شغل به دنیا نیومده است. یه هفته به سال نو داریم عزیزان، امیدوارم که تا این هفته هم بهتون خیلی خوش بگذره. ادامه روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. که این به احساس زیبا منو حالا نوازش کن همین حالا که تب کردم اگه لمسم کنی شایم به دنیای تو برگردم هنوزم پیش عاشق بود تو باشی کار سختی نیست بدون من از با من باش اگرچه کار سختی نیست نبینم این دم رفتن تو چشمان بسه میشینه همه عشقان تو میبوسم میدونم قسمتم از مرحب نمی ترسم تنم سرده ولی انگار تو دستای تو تیشه چشمام می بندی و این قصه تموم می شه هنوزم می شاشه بود تو باشی کار سختی نیست بدون من از با من باش اگرچه دیگه وقتی نیست نبینم این دم رفتن تو چشمان بسه میشینه من عشقا تو میبوسم میدونم قسمتم اینه هزار کیلومتر سفر یک اردک به قطب. کارشناسان حیات وحش در هنگ کنگ میگویند که اردکی که به پایش دستگاه مخصوص ردیابی بسته بودند پس از طی 6000 کیلومتر در طول یک سال تا قطب شمال پرواز کرده و به هنگ کنگ بازگشته است. یکی از کارشناسان گفت که بازگشت این اردک در هنگام کریسمس موجب تعجب آنها شده است، چون معمولا این فصل برای بازگشت اردک ها زمان پرخطری است. این اردک یکی از 20 اردکی بود که این کارشناسان برای مدت یک سال مسیر پرواز اونها را از نزدیک دنبال می کردم. سرعت پرواز یکی از این اردک ها به بیش از 110 کیلومتر در ساعت رسیده بود. یک اردک دیگر هنگام پرواز بر فراز روسیه هدف تیراندازی قرار گرفته بود. کارشناسان توانستند دستگاه فرسنده‌ای را که به پای این اردک بسته بودند تا خانه‌ای که احتمالاً متعلق به شکارچی بوده ردیابی کنند. هویج محافظ بدن در برابر سرطان. قبلا گفته میشد که هویج برای بینایی انسان مفید است، اما اکنون پزشکان اعلام کردند که علاوه بر بینایی، هویج میتواند از بدن در برابر بیماری‌های قلبی و سرطان محافظت کند. سبزیجاتی مانند چغندر، کدو تنبل، نارنج و هویج دارای موادی هستند که به اعتقاد دانشمندان میتواند به مبارزه با سرطان بپردازد. این آنتی اکسیدان ها همچنین در سبزیجاتی که به رنگ سبز تیره هستند، مانند لوبیا سبز، مانند کلم و مانند آن وجود دارد و میتواند به خوبی به مبارزه با سرطان بپردازد. محققان متوجه شدند این سبزیجات همچنین دارای آلفا کاروتن هستند که دارای مقادیر زیادی از آنتی اکسیدان ها هستند و خطر مرگ را در طول یک دوره 14 ساله کاهش میدن. بیماری های مزمنی مانند بیماری های قلبی و سرطان میتواند یا میتوانند به دی ان آی و پروتین های بدن آسیب برسانند. دکتر یانگ لی و همکارانش از مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آتلانتا در آمریکا مطالعه‌ای را روی 15318 نفر که بالای 20 سال سن داشتن انجام دادن. این تحقیقات نشان داد که مقادیر زیاد آلفا کاروتن خطر مرگ را بر اثر ابتلا به بیماری‌های قلبی و سرطان کاهش می‌دهد. این دکتر در این باره گفت که ما با مطالعه بین رابطه بین مصرف میوه و سبزیجات و خطر ابتلا به سرطان ریه متوجه شدیم مصرف هویجای زرد و نارنجی رنگ، کدو تنبل و چغندر، اسفناج، کاهو و مانندان میتوان خطر ابتلا به این بیماری را به طور قابل توجهی کاهش داد. خوردن میوه و سبزیجات بیشتر همچنین میتواند از ابتلا به بیماری‌های مزمن جلوگیری کند و شدت آنها را کمتر کند. آخرین مطلب در این بخش از برنامه رابطه خواب و زیبایی ببینیم چی هست، تأثیر خواب خوب بر زیبایی انسان. پژوهشگران سوئدی ثابت کردند این باور دیرینیه که خواب خوب انسان را زیباتر می کند صحت دارد. به این ترتیب کسانی که برای مدتی طولانی بیخوابی می کشند کمتر جذاب و سالم به نظر می رسند. از چهره داوطلبانی که در این تحقیقات شرکت کردن دو بار عکس گرفته شد، یک بار بعد از 8 ساعت خواب مستمر و یک بار بعد از 31 ساعت بیخوابی. بعد از افرادی دیگر خواسته شد که عکس‌ها را مشاهده کنند و نظراتشان را بگویند. مشاهدگران بدون اطلاع قبلی از تفاوت زمان عکس برداری به این نتیجه رسیدند که در عکسایی که بعد از بیخوابی گرفته شده داوطلبان کمتر جذاب به نظر می رسند. خواب زیبایی عبارتی است که به طور سنتی در غرب شناخته شده است، اما بر اساس پژوهشگران استکهلم بر این باور قدیمی فاقد شواهد علمی بود. گروه تحقیقاتی از مشاهدگران آموزش ندیده خواست که عکس 23 مرد و زن جوان را بعد از یک شب خواب خوب بررسی کنند و بعد با عکسایی که بعد از بیخوابی اونها گرفته شده مقایسه کنند. همه عکس‌ها بر اساس معیار معینی گرفته شدند. فاصله افراد تا دوربین یکسان است. پوستشان از هر نوع لوازم آرایش پاک است و همه اونها با حالت صورت مشابه جلوی دوربین قرار گرفتند. طبق گزارش پژوهشگران سوئدی که در نشریه پزشکی بریتانیا به چاپ رسیده است، آثار خستگی و عدم شادابی در چهره افرادی که با بیخوابی طولانی مدت مواجه می شوند به وضوح قابل مشاهده است. به گفته پژوهشگران این یافته جدید در امور پزشکی بسیار مفید واقع خواهد شد و به پزشکان کمک می کند تا سریع‌تر به علایم بیماری در مریضان خود پی ببرند. پروفسور امور مربوط به خواب و فیزیولوژی در مرکز پژوهش خواب در بریتانیا گفته است که تأثیر بیخوابی از آنچه عکس‌ها نشان می‌دهد بسیار بیشتر است. او در این باره گفت عکس‌ها در طول روز گرفته شدند، زمانی که ساعت درونی بدن ما مشخص می‌کند که زمان بیداری است. آیا می‌توانید تصور کنید که چهره آنها در طول شب یا ساعت اولیه صبح که ساعت درونیشان حکم می کند بخوابن چطور است؟